بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را. كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير. وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤت كل ذي فضل فضله. وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير. صدق الله العظيم. سورة هود مكية وهي 123 آية. سورة هود مکی صورت پہ ایک سو تیئیس آیاتوں دی میں سلاسم و عشرون درش یوسل و درش آیاتوں دی و عشر و رکوعات اور لس رکوع دی. سورت ہود پا آگے سورتوں کے لئے کہ پچموں کے پمخنو قومن باندے دا عذاب نازل دو بیان دے. اور مختلف قسم عذابنا اور دیا دا قیامت ہیبتناک حالات جزا و سزا پچے خاص انداز سے ذکر دا. دغ وجہ دا کہ دا پیغمبر علیہ السلام حجیرہ مبارکہ کے یو سو ویختہ مبارک سپنشو نو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغمبر علیہ السلام تاو فرمائن کہ اید اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑا شلی. پیغمبر علیہ السلام فرمائن او سورت ہود بڑا اکلمہ. بعض روایات کے سورت ہود سرا سورت واقعہ سورت المرسلات عما یتساءلون سورت التکویر ہم ذکر لی. مطلب دا کہ دا اغی واقعات دا یرنا او دا حیبتنا دا بلاوالی اثر خکارشو کم کے عذابوں نے ذکر کی. انہوں نے آیات دا الف لام را نا شروع شوے دے اور الف لام را حروف مقطعات تھی اور دا دے پا مراد بانے اللہ اور دا اللہ رسول کوئی گی یا راز دے دا پیغمبر علیہ السلام اور دا اللہ ترمزہ نور خلق دا دے راز نا خبر نری دے نرس تو اللہ فرمائی چھے دا قرآن یو دا سی کتاب دے چھے محکم لے دا محکم لفظ ردی یو مطلب دار کہ دا مضبوط آیاتوں دی لفظی او معنوی فساد پک بالکل نشتا. او دا محکم دویم مطلب دار کہ منسوخ کی گی نا دا آیاتنا منسوخ کی دو والا ندی. ثم فصلت دا قرآن پاک دویم شان اللہ دے کے بیان کرے שדדי אייתון התפקיד שרה ביד שווי. جدا جدا عنوان شرا بيان شيء دیده که تفصیل آیاتونو ندامت لبم کیری شی که عقایدم پاکی ذکر وی عباداتم پاکی ذکر وی معاملاتم پاکی ذکر وی اخلاقم پاکی ذکر وی معاشره آدابم پاکی ذکر وی جدا جدا عنوانات پدے کی راغلی وی او دا مطلب هم کی دی شی فصلت چې دا الله پاک دا طرف نه په یو وخت باندې ټول قرآن شریف د لوح محفوظ نه را نقل شو دنیایي اسمان ته او بیا د مختلف قومونو او د ملکونو د حالاتو د ضروریاتو لاندې لږ لږ نازلې ده جدا جدا چه ده دین یادول مومنانو تا آسان شی او پا دیبانه درجه پا درجه عمل کول آسان شی نو لگ لگ آیاتی نرات للخوص فلد جدا جدا او ده چه ده طرف لا قرآن لا غلی من لدن حکیم خبیر ده دا داس ذات تا طرف نرا غلی چه اغا حکمت والا ده و خبردار ذات تی هر کار که بیشمیر حکمتو ندی جداغ حکمتون احاطا دا انسان دا وصن بہر دا او دارنگے با خبر ہم لے ور پسے فرمائے کہ اللہ تعبدو الا اللہ عبادت بنکوئے مگر صرف دا اللہ بکوئے دا بلچانا اننی لکم منہ نذیر و بشیر اللہ فرمائی پیغمبر علیہ السلام تا چھ دے خلقو تتو آیا جزت تاسو تا نذیر و بشیر یم دا اللہ دا طرفنا نو نذیر یر او رون کے یر اون کے نو دا یر او رول دا سنی چھ دا دشمن ندی رئی دا یو درند زناور ندی رئی نذیر اغه کس کوي چې هغه په شفقت سره په محبت سره د یو نقطانی چیز نه دی یری دی ته نذیر وي انذار اغه یرولو ته وي چې هغې کې شفقت او محبت وي یو دا یرولم دي چې په دې خوش ځای کې چرته د پټو نه د فصلونو نه سړی راوځي وسله وسړی او پا دے گوک دتا کیری او چسا دا سری رو باسا کنی مازغا دے تشنس دا غم یرا را پا دا غی یراون کی حس قسم محبت نشتا شفقت نشتا همدردی نشتا اگر که خپل غرض لکنی چسو نا پیسی دا سری غرا کا کنی وجنم بی دا غم یرا را دیتا انذار نوی دیتا نذیر نوی او یو ماشوم که تا پا زرع آباده که پا دی زلو کمرو که سلو سارو که گوته وی نو مور یا پلار چی اوینی نو وی یوی چی مکوه دا خزیر تا ورزما که تا مار لرم یا بل زناور دا تا نقصان در نکی نو دا یروی دا دا مین محبت سرلی یا یو ماشوم سرو لمبو تا لاس ورمخ که کئی اور تا د چې مور یې وینې پلار یې وینې نو زر یې اویړی چې دې خوښوبه سوی نو دا د شفقت او د محبت سره یرول دې ته انذار وایي او دغې بنده ته نذیر وایي نو پیغمبر نذیر دی د امت سره شفقت او محبت دی د عذاب الهي نه یری ورپسې بیا د توبې ترغیب دی چې توبه وباسه الف لام را الله عالم دی په معنا د دې حروفو په مراد خپل کتاب احکمت آیاته دا یو کتاب دے دا قرآن یو کتاب دے احکمت آیاتو چی دا دے آیاتو نمحکم لی آیاتو ندے دا حکمت ندکلی حس قسم تناقض پکی نشتلی رد و بدل پکی نرازی منسوخ کی گی نا دا طول قرآن منسوخ کے دو والا ندے دا طول قرآن ببدل شیو بل کتاب براشی ثم فصلت جا تفصیل سر بیان شوی دی آیاتنا دنے من لدن حکیم خبیر دا اغزات دا طرف نچاق حکمت والا و خبردار دے اللہ تعبدو الا اللہ کی عبادت و بندگی مکوے تاسو الا اللہ مگر یود اللہ عبادت کوے دا دے محکم کتاب دا آیاتن النازل دلو خط مقصد دارے کہ طول دنیا دے صرف دا یو اللہ عبادت اکی اور دے مقصد دا پارا بیر پیغمبران اللہ را لے گلی دا پیغمبران مبارک اللہ فرمائی وما ارسلنا من قبلک من رسول محبوب استان مفک من پیغمبران نبی را لے گلی الا نوحی الیہ مگر دل پیغمبرانو تب وحی کی دلا انہو لا الہ الا انا کی عبادت لائق سوک نشتر بغیر زمانا فعبدون زما عبادت کرے اللہ وی زما عبادت کرے پیغمبرانو تب ندا شوید دی ولقد بعثنا فی کل امت رسولا فتحقیق سر من فار امت کی او پیغمبر لے گلے و حکم امداکر کہ ان عبداللہ عبادت و بندگی دے یو اللہ کرے وجتنب الطاغوت دا شیطان نزان بچ کے دا اسمانی کتابوں دا پیغمبران در اپلو مقصد سرے اللہ تعبدو الا اللہ عبادت و بندگی بندکوے مگر دا صرف دے یو اللہ اننی لکم منہ نذیر و بشیر بے شک از استاس دا پارا دا اللہ دا طرفنا نذیر یرا او رون کیما و بشیر او خوش خبری ورکون کیما و ان استغفرو ربکم بلدہ کتاس اغوالے بخنا دا رب خفلنا ثم توبو الیہ بیا بے اللہ تا توبہ و باسے دا اللہ نا بخنا اغوالے او اللہ تا توبہ و باسے یمتعکم متاعا حسنا اللہ با فیدہ در کتاس تفخشت فیدے سرا مطاعا حسنا الى اجل مسمى ترد یونی فی مقرر پوری ثم توبو بیا اللہ تتوبو باسے استغفار ہوئے بخنو غوارے او توبو باسے ندا استغفرو ربکم نتیغشو گناہن بخنو غوارے ثم توبو در آتلن کی نتوبو باسے استغفروا ربكم لتير شوي گناهنو بخنو غواله ثم توبوا إليه بياد راتل كي گناهنو الله تا توبه وباسه فضلو استغفار فنو توبه فده توبه تعلق آئنده سرده او صحيح توبه دادا كي پا زلو گناهنو بندخ كيمانه شي داغه ما فيو غواله او آئندہ دا گناہ نکول کلک کا ارادہ ہوگی نکہ بندہ دا آئندہ گناہونو نا دا بچ کے دلو ارادہ نکی او پخنے توبہ توبہ او استغفر اللہ ویدہ توبہ نا قبلی گی دیتا دا کذابین توبہ ویدہ دروغ جنو توبہ دا سے استغفار اور دا سے توبہ ندے پبارکی اور سالک وئی وی صبح برکب توبہ برلب دل پر از شوقی گنا دل پر از ذوقی گنا معصیت را خندن آئیت ز استغفار ما صبح برکب توبہ برلب تسبیح پلاز توبہ پا جبوانے پا شنڈوانے دل پر از ذوق گناہ زلد گناہ دا شوق و دا ذوق ندکلی معصیت را خندنی آید دا استغفار ما دے گناہ لمزمہ پہ استغفار پور خندہ ورلا خدا سے توبہ نہ قبلے گی کہ دا گناہ پکار کے لگے توبہ توبہ اور خپل گناہ کار تا گناہ نہ رہے. یہ پزنگل کے او سڑی دا توتیان اخکار کاو یہ اللہ و تلگولیو اور پاگے کے دا دانے وی آگے دانو لبا دا توتیان دالن پاگے لک بکے ناسل وچے بکے ناسل ناگ اخکاری با لک تاو کاو کیا اگر پائے با پتاوے دوشن لگا توتیان لگا پہ پنج مضبوطی و لگولی پایا بتاوے دا توتیان و پنجی لگولی وی او کاری برا گئی ہو یا توتی بیر آغشتو پنجرہ کے بے اچھو بے بے بازار کے خرسول نبالی او سلی دا نندارو کا تا نزلے خفشی چی دا توتیان غریبانان اسے گرفتاری گی پنجروں کے بیا خرسی گی ندا سلی را گو زنگل کے توتیان سرے خبری یادون شورو کن نہر توتی سرے سبق زود کو کہ ہم شکاری کے نرسن پر نہیں بیٹھیں گے منگ بد اخکاری پر لٹ باندے نکیلو توتیانو سر چدا خبر زوت شلا ہر توتی لگیا رزان سرا کہ ہم شکاری کے نرسل پر نہیں بیٹھیں گے بلا رد اخکاری راد ہو بیا لٹ او لگا دانے پچو لگے للے ادا تول توتیان دال پاگے دانو ترالل پلٹ تپا سکے ناستر اور دا سبق زوتی کہ ہم شکاری کے نرسل پر نہیں بیٹھیں گے اور ناس لی دیکھے اگر کاری اگر پلٹ لا حرکت ور تپایا پتا ہے دوشوا دی پنج اکلا کتلے پڑکون اوال اور چگ اوالا ہم شکاری کے نظر پر نہیں بیٹھیں گے دیکھے اختاری راگ ہے تو لے یو انی وہ پنجرہ کے وہاں تلو باز آتے یو ندا سے توبہ نہ لکر توفیان و پشان کی نہیں بیٹھیں گے اور ناس بھی اور بلدہ سے دیکھ پلی گناہ تبا گناہ ہے دانا کے پخپلے یو بندہ دے گناہ کار کئی دے تا گناہ نہ ہوئی اور نور تے خیالی چی دا خلق خو دیر گناہ گار دے گورا دے گناہ کارو نہ کئی پیوزے کے لیر سخت زلزلہ راگ للا سا مکانات پا کفرے وطر نو دا چکلے نا پا دے لیر سخت زلزلہ وانے دا چکلے نا یو دمہ دا چکلے را اواتا یا اللہ تو بچے چاہبا دا گناہ کار کلی چی دا دون سخت زلزلہ رالا کہ چانا بس زیادتی شیوی فلزان تا نبوری کہ زبا کم زین رالم توبہ توبہ کہ با چاہ ظالمانو سا ظلم کلی دا گناہ کار دے کلی دون زلزلہ رالا نقبل زان تا قتل پکار دی بل تنا قبل گناہ تا گناہ ویل پکار دی گناہ تا چی گناہ نوی پا دے کافر کی گی بندہ حرام تا چی حرام نوی ایمان نخلا چیگی وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ بل دا چی اغوالے تاسو بخن دقبل ربنا دا تیر شو گناہون بخن اغوالے ثم توبو الیه بیا اللہ تا توبہ باسے در حضر کو گناہون نا توبہ باسے یمتعکم مطاعا حسنا اللہ با پیدا در کی تاسو تا پخ پیدے سرا الى اجل مسمى فرد يوم قرر وقت فوري ويؤتي كل ذي فضل فضلها متاع حسن سهل ابن عبد الله رضي الله تعالى عنه فرماي اذا دين مراد ذلك انسان دا مخلوق نہ توجہ کر کے خالق طرف تھا توجہ اوکے دے تو متا حسن ہوئی اور بعض بزرگان فرمائی یہ متا حسن نہ مراد دارے کہ انسان پر موجودہ چیزوں بان سب رکی اور کسے تے رک شوی نہ داغے پغم کی نہ پروجی اور دنیا کی جسم لو سے بس پاگے مطمئنی جسم لو نہ شناغے پس غم نہ کئی دا توبه و دا استغفار و علا دا پارا بلا خوش خبری دارا چه و یو اوچه کل دی فضل فضلا پا دی آیات که دا دی لنبنی فضل نمراد دا انسان عمل صالح دی او دا دیم فضل نا دا اللہ فضل یعنی جنت مراد دی مطلب دا چه دا هر نیک عمل والا دا پارا دا اللہ فضل جنت دے ویعت کل جی فضل فضله اللہ ورکی هر نیک عمل والا دا پارا خپل فضل جنت وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ كَشِرِتَا سُمَّخْ أَرْوَيْدَ أَلَّا دَحُكْمُنُنَا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ فَزْبِشَكَذِ يَرِيْجِمَا فَتَاسُبَانِ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ لعذاب دا غلوه الوزنا كخبر نمانه قیامت خام خاراجی يَرِيْجِمْ شِفَدَغِ رَزْبَانِ بَتَاسُبَ نُقْصَانُ رَشِيْجِ نا پیغمبر علیہ السلام عام شفقت او ہمدردی سیدے مخلوق سرلا مخلق توئی کے نصیحت نہ منے دا زڑو گناہوں نہ استغفار نہ کرے دا آئندہ نہ دا بچ کے دو دا پارا توبہ نہ باسے یہ لو یا روز را روانا چاہے کہ بلوی عذابی الاللہ مرجعکم خاص اللہ طرف تستاسو ورتک بوی وہو علا کل شیئن قدیر دا اللہ پاک فہر شزبان قادر دی علا انہم یتنون صدورہم لیستقو منہو پدے آیات کے دا منافقانو دے یو بد گمان او دا فاسد خیال تردید کی دا خلق دا پیغمبر علیہ السلام تر دشمنی او مخالفت دا پتول و کوشش کئی کئی دشمنی و مخالفت و دا دشمنی و مخالفت پتائی دا دی پسینو کے پزلون کے کم حسد او بغض دے او کم لمبی دا دی چیزی گی دا دی پی پردہ اچھئی او خیال دارے چی زمن دا اصل حال دا بچا تا معلوم نشی و حقیقت دارے کہ اللہ پاک پہر چیز خبردار ہے ندے کپڑوں لاندے ندے پردوں لاندے ندے سرمن لاندے پدے ذرے کے دن نشتہ میں خبری لی اگر اللہ تک کارن انہو علیم بذات صدور پدے پتو ظلون و پاغی رازن و باندے اللہ پاک خبردار ہے ندے منافقان رد دے اور بعض مفسرین فرمائی کہ بعض صحابہ کرام پاغویبان حیاء دیر زیادہ غالب ہوا لکاغویب چرتا بے پردیشو لکا او دس ما تولد پارا مثال تطور بشری تقاضو دا پارا دا بدن سے حساب اخکارا شلا ندیب دا اللہ نشرمی دل نہ زان بے را غنڈ کو نہ سینہ بے را برگ اکڑا زان بے را غنڈ کو بے شرم اور حیا نہ ولی نہ ڈیرے حیا نہ خپل شان گاہ دے پٹولا سینہ بے را برگ اکڑا زان نہ نہ دا علانی نہ اللہ پاک سر دا ڈیر ادب دا وجنا دا ڈیر غلبی دا حیا دا وجنا پیدا کی دل دا سی خلکتا صوفیان مغلوب الحال وی اس کے صحابہ کرام دا طریقہ خپلے کی طول دا قصے کی کہ کل بے پردیش زان را غن کی دا سینہ را برغ کی دا صحابہ کرام خود راتلون کی قومون دا پارا تر قیامت دا طول دا پارا نمونہ دا دا عملی و نمونہ دا دا طول خلق چی دا سکی دا خوبا دیرہ گرامی خلق ہوتا نو اللہ پاک دا دوی اصلاح کی کہ دا ضرورت پا وقت بدن میں کلو شو او تالا دا اللہ نا دمر حیا دا دی چی تا دن دان لدا بدن را برغے ولی تکی پا جانو کی پتی نخلے لیوینی نسل بیا دی لیوینی پا کپرو کی دنن تا اللہ تخکارے نستا ظاہر باطن دا اللہ نا پتی دی نشی نبیا دا ضرورت بشری پا وقت کے دو مرضیاتی نکار ما اخلا نو دا دویم مطلب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ما بیان کرے ہیں. الا خبردار انہم یسنون صدورہم, بے شک دویر آب رغی اخبری سنے, لا حیادار مومنان سنے راب رغی لیستقو منہو, کہ دا اللہ نزان پٹ کی نا اللہ نا خونشی پٹے دے. الا حین یستغشون ثیابہم, الا خبردار حین یستغشون ثیابہم, پس ان وقت کی دوی جامع راب رغی راب پزان باندے راب اچھی جامع, یعلم ما یسرون و ما یعلنون, اللہ تعلم دے ما دا اغسا یسرون چی پتیے و ما یعلنون اغسا چی بی اختار کی, انہو علیم بذات صدور, بے شک دا اللہ پا خبردار دے پا غفت و رازنو دا سنو دا زلونو, وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها, نشتر حسيو جاندار في الأرض فلمكك إلا على الأرض إلا على الله رزقها, مگر الله بان لازم برزق دعاق جاندار, ويعلم مستقرها, الله تزيد قراري ذا دين معلوم لي ومستودعها, اور زیدہ امانت کے خود عمر کا معلوم نے کل فی کتاب مبین, دا طول پا کتاب مبین لوح محفوظ کے لئے کلی دی اللہ تا ہر سوک معلوم دی ہر جاندار اللہ پاک کا معلوم دی اور دا ہر جاندار ضرورت عمر کا معلوم دی. اللہ دا طول مخلوق دا ضروریات کی مواریا گشترا یواز انسان نہ بلکہ تمام مخلوق دا حیوانات وغیرہ ہم ہر جگہ کسی اسی گی دی تو اللہ رزق رسائی. اللہ تو خپل مخلوق معلوم دے نہ دا کفارو دا زان پتولو پل کارونا پتولو چی خدای بتی نی خبر دا جہالت تے پدے زنگلوں کی کچم زناور اسی گی پدے عام عزمکو کی کم زناور اسی گی پا اوچ عزمکا پا لمدا پا ابو کی دا سول دا اللہ مخلوق دے واللہ تا معلوم دی. وما من دابت دابا جاندار تو ایچی روح پکیوی خوزی اخوزی سپا اوچ از مکہ کیلی سپا دریابون کیلی دا طول اللہ تا معلوم دی دا دوید رزق زمواری اللہ پا خپل اغشترا پا اللہ سوک لازم اول نشی کولی از روی رحم و کرم پا خپل قضان لازم کرده على الله رزقها فألا لازم برزق داوي نبل شاعت لازم کرے نرے پختلے پزان لازم کرے دے دا اللہ وعدر اشتی دے دا رزق اگر چیز توئی کہ پاغے جاندار خپل غذا حاصلی خپل خوراک حاصلی حد آگے پزرے دا در روح او بدن باقی پاتی کی رزق دا پردہ ضروری نہ کہ دا مخلوق دے کنی دا دے رزق مالک ہم وی لیکن تمام جاندار و رزق دا دا اللہ ملکیت دے دا جاندار کے مالکان ملی زکا دا مارغان وغیرہ دی دا مالک کے دو صلاحیت نہ لری دا حیوانات دا کو مالکان ملی دارنگ دا معشومان دی خو مالکان نی دی خو رزق وطا ملاوی گی نو ضروری ندا کہ چا تا رزق ملاوی گی کلی اگر مالک ہوں گی. دا ارچا دا رزق دی مواری اللہ غشتی دا دے دا کہ اسوال پیدا کی گی کہ کل کل دا سے واقعات رازی فلانی دے کہ دمر حیوانات خوراک و تملاو ملاو نشو ناغمرشو دمر انسانان للوگی نمرشو نو اللہ دا رزق دی مواری غشتے و بازے کہ خلق دلوگی مرشی دا بے جواب دارے کہ دا رزق رسول دی مواری تر اغا وقت پورے اللہ اغشتے دا تر کمی چی دا یو حیوان جم اللہ مقرر کرے گئے کمی پور چی حیوان جم دیوی اللہ با رزق ورکی اور چی نیتے پورشی عمر پورشی دا خوا خام خام رینو چی دا چاہ دا عمر نیتا پورا شو آغا بمری اوز دا دے مرگ دا پارا خو سبانا بئی پچا با تبا تو خیرا جی پاغی بمرشی پچا با کوٹا را پرو جی پاغی بمرشی سوک زہر اکری مرشی دا چا دا لاز مرشی دق اسباب دی پسین کے لوشی مرشی اور پیو لگی مرشی ندا سی دا رزق ان کم شو رزق پہلنا بن کر ندیم یو سبب جو شو مرشو دا مرگ اسباب دی مختلف اللہ پاک پیدا کری دی چرتا بیماری چرتا دا دشمن دا اللہ سے لگے دل چرتا دا غرب رے وطن چرتا فسیلو کی دل چرتا رزق بن دے دل نو رزق چرتا کم انسان جم دے دی یا بل حیوان جم دے دی دل با اللہ رزق ورکی او چی جمل ورل ختم کی نو رزق ختم شو ابو موسیٰ اشعری او ابو مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہما داد اشعر قبیلے خلق لی دوی حجرت اک مدینہ منورہ ترالل دوی سر خوراک ساک خپل انتظام اگر خوراک ساک ختم شو دوی خپل یو مرگلے پیغمبر علیہ السلام خدمت کے ورولے گا کہ پیغمبر علیہ السلام تا درخواست وکړه چې موږ د خوراک انتظام وکړو اوس دا قاصد چې لاړ پیغمبر علیہ السلام لا دروازې سره ولاړ دی دننه په کور کې پیغمبر علیہ السلام تلاوت کوي وما من دابة فی الارض الا علی الله رزقها دې سړي چې دا آیات واورېده چې دا هر جاندار د رزق ذمه الله غشتې ده نو بیا موږ اشعریین ولد دے جاندار من سخکتا یو کمزورے بیکارا کہ منگ لبا رزق نہ رکھئی کہ دا خیالے کو بس واپس را گئی پیغمبر علیہ السلام کا مخامخ ہم نشو او مرگر را گئی خیالے کو زیر وورے تا اللہ امداد را روان دے اشعریین مرگری اگوی دا مطلب اگنا کہ کنی زمان دے مرگری پیغمبر علیہ السلام تا خپل حاجت ذکر کر اور پیغمبر علیہ السلام وعدہ ہو کر انتظام بنا کو بس خپا اطمینان ناسو لگ ساتے سے دو کسان رالن او یو غط لگن او پا دو کسے نیولے او پا آگے کے غوخ پا خرا فوروا پا شیرا او دا غنم و نوڑے پا کے مات شوید او برات سخیدی او دا غلوخ تیرون وے اشعریین سشو کم دی اشعریه دیوی دایو پیدا خوراک و آخره وی دی پی شورو کلن و دیر خی ازان مورتا دار غوخا غوخا چی خخولی نشوی وی فا گوتو که رجیگی دا که غوخا او ورسرا پا خورواوی و پا که دا غنم و لولیماتا که دا بلاد تخیجی دا دا عربو دیر زیاد خوخ کو عام دے او دیتا فرید وی فرید دا پیغمبر علیہ السلام دا تو عام دیر خوخو او بیبیان پیغمبر علیہ السلام نہو بیبیان پا یوزلوی پا دیر طول نہو بیبیان کی عائشہ بیبی دیر خوخوا یوزلی مثال بیانو وی عائشہ بیبی پا دیر نورو بیبیان کی دا سی خوخنا لکا پا تو عامون کی تیمی فرید خوخ لے فرید علی اخوخو خدا بہترین محبوب ترین مرغوب ترین طعام دار آگر صحابہ کرام و تولہ گیر و خیزان مورتا کہ ستے پاتی شو خدا طعام وی پیغمبر علیہ السلام دفع واپس ورولی گو کہ بلچالے ورکی بل سوک محتاجی نبیا دو کسانو دا لگن پا دو کسا اولی و اور پیغمبر علیہ السلام تلاون او پیغمبر علیہ السلام شکریہ ادا کی کہ تاسو ډیر کوله توعام منل راولے گا او ډیر مزیدار او ډیر پښوقه مخورو او ستاسو ډیر شکریہ پیغمبر علیہ السلام ما خو نه درې ګلې ما خو تاسو له درې ګلې نه دي جی حیران شو پیغمبر علیہ السلام خدا لګن تکرو لګو اوس یې ما نه راولے ګلې پیغمبر خو سړی راولے گا هغه وی چې انتظام کیږي نو دارا فلاره اندر دې ګلې ایمانه دی دیدلی دیاغ صاحب پل خبر پا خبر بیان کرا چی صاحب از در لما او تاس تلاوت که و ما من دابت فی الارض الا علی اللہ رزقا ما ذهن کرار کی پیغمبر علیہ السلام تا ولی ایم اللہ سی مواریہ نشتا اس پر انتظام ہوشی نو دا رزق اللہ رو لے گا اشعریین تو کی او قپا مقبہترین تو عمرانی انتظام اللہ کی بعض روایات کیری چې موسی علیہ السلام د شعیب علیہ السلام سره اوسېده لس کاله تیر کړه او بیا یې اجازت وغوښته چې دا کلي ته زم مور مې ده خور مې ده ورور مې دی شعیب علیہ السلام اجازت وکړه چې لاړ شه بی بی مور سره وه په ځنګل را روان دي یخني وه او بی بی ته د اور بلولو د ګرمولو ضرورت تیر شو او د غر په سر باندې رڼا ولیدله اني آنست نارا چې اور مې ولیده تاسو له بنه اور راوړم اور ته چې لاړم هغه ځای کې پیغمبري مې له وشله وته اور نو نار نو نورو او د هغه ځای نه پیغمبري مې له وشله وته تیز اوس فرعون له لاړ شه وعظ مشیت ورته وکړه موسی علیه السلام الله پاک ته ویل بیبي راسره راغې سره څه وکړم چې په مخه فرعون له لاړ شم نو دې بیبي سره به څه کوم د دې به څه انتظام کېږي نو د دې خیال اصلاح الله پاک کوي داسې ورته نه وي چې بس ته لاړ شه زه ذمه وار یم امسا ورسره وه د غر یو غټ ګټ وی دا ګټ ووهه چې په امسا یو نه غټ کاڼی مات شو نو په منځ کې بل کاڼی راووته وی دا کاڼی ووهه چې هغه کاڼی ووهه نو هغه مات شو نو په منځ کې بل کاڼی راووته دریم کاڼی وی دا کاڼی ووهه چې په امسا یې ووهه او هغه کاڼی مات شو نو په هغه کاڼی کې دننه یو حیوان دی یو چینجی دی او د هغې چینجي په خولې کې شنه پاڼه ده او چینجی فکر هم کوي موسی علیه السلام اوري چې فکر کېږي اچینجی وایي سبحان من یرانی ویعرف مکانی ویذکرنی ولا ینسانی سبحان من یرانی پاکي هغه ذات لره چې ما ویني په دې درو کاڼو کې دننه ما ویني ویعرف مکانی زما ځای ورته معلوم نه پېژني ویذکرنی ولا ینسانی دې یادې موچرې ایر کړې دې ما ته طعام را رسوي دا الله په قدرت کامله د موسی علیه السلام مخکې نه هم یقین و خو اوس پریکټیکل یې ولیده عملي طور یې ولیدل مشاهده یې وکړله نو بس په مخه موسی علیه السلام مصر ته راغی بیبي له ورغلې نه دی چې زه خو مصر ته ځم بیبي واپس پلار کره لاړله پلار کور نږدې و هلته لاړله او ماشوم الله پاک ورته وله ويعلم مستقرها ومستودعها مستقر او مستودع الله پاک معلوم دی مستقر هغه ځای ته وایي چې مستقل ته ورپکې یو بنده اوسي جای قیام او مستودع هغه ځای ته وایي چې عارضي ته ورپکې خلک اوسي دا الله ذمواري د دنیا ده دی حکومتونه په شانتې نه ده که یو ادارې ستا د رزق ذمواري واغېشته نو څه چې چېرته دی نو دی خپلې ادارې له به خبر ورکړې چې زه سبا فلاني ځای ته ځم نو هغوی به تا له رزق هغه ځای ته در رسوي او که تا ورته المي ویلې او ته لاړې نو اداره تا پسې رزق در رسولی نه شي مطلب اکیلا نہ کہتے ہیں زمان کو ڈوڑے مراؤنا آسانا ادارے تب تا اطلاع ورکے او اللہ تب تا اطلاع نہ ورکے اللہ تا پخپل پترا کہ تب سبا کم رہتا دے سارے جاکے ال کا رسول دے ساتھ کم نشی برا اب تا تا نشی گی کہ دا غر لان دے پرتوی او ستا نشی بی کہ دے غر دا لان دے جمکن برو دی او تا دے اخرے او کہ ستا پا دے شن دا پاس پرتنا او ستا نشی برا دا ننی شخوار لے تا با خواشی برا کلن فی کتاب مبین دا ہر سا دا اللہ پا کتاب کے لوح محفوظ کی لکلی دا تمام کائنات روزی عمر عمل وغیرہ تفصیلات لکلی شیئی او بیا دا کہ لوح محفوظ نا فرشتو تا حوالکی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرمائی پیغمبر علیہ السلام فرمائی کہ اللہ دا تمام مخلوقاتو تقدیر لکلی رے دا اسمان و دا زمکن تا دا پیدائش نا 50 زرکا لمسی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما فرمائی دا پیغمبر علیہ السلام یو حدیث مبارک دیچ خلاصے دارا کہ انسان لا پیدا نی دنیا تا لا راگلی رے دا وقت اللہ پاک فرشتے تا حکمو کی ویدہ دا سلور فیزن اولی کا اول دا عمل اولی کا چیدے با کم عمل کی دویم دا عمر اولی کا چیدے با سمر جن تیرے کال میاش رن گینٹے منتونا ساگانے دریم دا چیدے با کم جے کمری کم جے با دفن کیگی او سلورم دا چیدہ دا رزق سمر دی او پا کم کم طریقہ با دا رزق ملاوی گی اللہ پاک لدے تمام سیزنو علم لری ہر سیز اللہ پاک کا معلوم دے وما من دابت فی الارض نشتہسی و جاندار پریز مکتی الا علی اللہ رزقها مگر پا اللہ پاک بانے رزق دے جاندار دے ویعلم مستقرها او مستقل اسے دوزے اللہ پہ جنی ومستودعها وعارضی دا اسے دوزے ان پہ جنی کلن فی کتاب مبین دا طول فا کتاب مبین کلو کتاب لوح محفوظ کی لکھ لی سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين